Pozostajemy w krainie lodu i ropy naftowej, a wszystko za sprawą Andre Bratena. płyty Bienvenuant. Dwa repetytywne utwory tego wydawnictwa. Utwory André Bratena, który obok Todaterie, obok prezentowanego dziś Hansa Petera Lindstroma oraz Prince'a Thomasa, który już za moment stanowi trzon skandynawskiej sceny nudisco. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kombinacja jazzu i muzyki disco. Takie wariacje i takie przecięcia stylistyczne też warto podkreślić, jeśli mówi się o tym wszystkim, co dzieje się w przestrzeni muzyki, która swoje źródło ma w latach 70. Prince Thomas i Jaga Jazzist w utworze Spiral Era. Teraz może znacznie bardziej rozpoznawalny klimat, który można byłoby połączyć właśnie z elementami disco. Przed Państwem Brinton McKay. Yeah. Spindle i Brinton McKay w potrójnym paśmie przenoszenia. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. ten sposób rozpoczyna się przedostatnia płyta islandzkiego kolektywu Gus-Gus, zatytułowana Lies Are More Flexible. Zespół, który kojarzony był przede wszystkim z kolektywem, dziś jest grupą tworzoną przez Daniela Augusta i Biggie Weyre oraz Margaret Rann, którą być może Państwo kojarzą z grupy Vic. 28 maja ukazała się najnowsza płyta Islandczyków zatytułowana Mobile Home. Ale poza Margaret, wśród gości tego całego przedsięwzięcia usłyszymy m.in. Johna Granta. Nowa płyta to fascynujący kalejdoskop melodii i tanecznych rytmów inspirowanych przez elektropop lat 80. i współczesną muzykę klubową. day I find myself drifting. It's a simple Tuesday and my head starts spinning. Pull me down, down. Bring me out now, out of the black hole where I've been laying low. It's a simple day, atoms are splitting. It's a simple Tuesday, shifts are shifting. Wear me out, just tear me out now, like the broken fuse in my transistor radio. Gus i Mobile Home. Na całym albumie słychać, że ważnym punktem odniesienia dla twórców byli pionierzy synth-popu, z lat 80. Tacy jak na przykład Gary Numan, Depeche Mode czy Ultravox. Z drugiej strony Islandczycy pamiętają o swoich klubowych korzeniach i producenckim techno-szlifie, które pozwala uniknąć im nostalgii i pułapki pastiszu. Mobile Home to 9 utworów, które przynoszą miksturę elektropopu, ambientu oraz down tempo. Dziś prezentuję Państwu 4 utwory tego wydawnictwa, które mam wrażenie prowadzą Islandczyków na tory, które doskonale już znamy. Oh, Gus, Mobile Home w potrójnym paśmie przenoszenia. Z pewnością będę wracał jeszcze do tej płyty. A na zakończenie, drodzy Państwo, remix Feel Fly, w którym również pojawia się prezentowany dziś Prince Thomas. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas i oczywiście zapraszam na swój anagram, którego premiera w nocy z piątku na sobotę. Mówił Michał Margański.